Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią może potrwać dłużej. Chce tego rząd. Prezydent się zgadza. Na razie bez porozumienia medyków z Ministerstwem Zdrowia. Jutro ciąg dalszy rozmów. Po raz 13 w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Rząd zwróci się do prezydenta o przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Andrzej Duda, który rozmawiał o sytuacji w tym rejonie z przedstawicielami Rady Ministrów i służb, zapowiedział, że przychyli się do wniosku rządu. Rząd uznał, że konieczne jest przedłużenie stanu wyjątkowego, mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Uważamy, że stan wyjątkowy powinien być w tej strefie przygranicznej kontynuowany. Zanim taką decyzję podjął rząd, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem, a po południu Andrzej Duda w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zapoznał się z informacją ministrów i szefów służb o sytuacji na granicy z Białorusią. Napór migrantów narasta, podsumował prezydent. Ministrowie mówili, że przedłużenie stanu wyjątkowego jest zasadne i wręcz niezbędne dla pracy służb, a prezydent zgodził się z taką konkluzją. Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione, bo zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Andrzej Duda zaznaczył, że jak tylko ten wniosek pojawi się na jego biurku, skieruje go do Sejmu, aby zgodnie z prawem uzyskać taką aprobatę niższej izby parlamentu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jutro kolejne rozmowy wiceministra zdrowia z protestującymi medykami. Dotychczasowe nie przyniosły porozumienia. Szukamy kompromisu, mówił wczoraj po spotkaniu w Centrum Dialog w Warszawie wiceminister Piotr Bromber. Zaprezentowaliśmy takie trzy kryteria, jeżeli chodzi o naszą percepcję, o nasze widzenie pewnych rozwiązań w zakresie istotnym dla komitetu. No i druga strona poprosiła o czas na zastanowienie, na przemyślenie tych kwestii do następnego spotkania. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych Krystyna Ptok powiedziała, że Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło kontur propozycji do postulatów. Tylko dostaliśmy do przeanalizowania propozycje ministerstwa, o których wcześniej nie mówiliśmy i potrzebujemy naprawdę czasu, żeby przeanalizować to, bo to rodzi określone skutki. Medycy chcą m.in. zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w służbie zdrowia i wzrostu cen świadczeń medycznych. Ponad 31 tysięcy osób przyjęło trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Od września dodatkowa dawka jest podawana osobom z niedoborami odporności. Do szczepień zachęca dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Szczepionki są, tak więc warto to zrobić. Jeżeli się zdecydowaliście za pierwszym i drugim razem, to zdecydujcie się za trzecim razem. To jest oczywiste. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby zwiększyć odporność. Od piątku na szczepienia trzecią dawką mogą zapisywać się medycy oraz osoby po 50, jeżeli od pełnego zaszczepienia minęło pół roku. Szef połączonych sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych USA ocenia, że 20-letnia wojna w Afganistanie okazała się strategiczną porażką Stanów Zjednoczonych. Generał Mike Milley podczas przesłuchań w Senacie powiedział, że rekomendował pozostawienie w Afganistanie co najmniej 2,5 tysiąca żołnierzy. Generał Milley powiedział, że już w ubiegłym roku opowiadał się za pozostawieniem w Afganistanie kilku tysięcy żołnierzy. Od jesieni ubiegłego roku i przez cały pozostały okres uważałem, że należy utrzymać tam 2,5 tysiąca żołnierzy i że liczba ta może podskoczyć do 3,5 tysiąca. Generał nie chciał jednak zdradzić przebiegu rozmów z Joe Bidenem i ujawnić, jakiej ostatecznie rekomendacji mu udzielił. Szef Centralnego Dowództwa, generał Frank McKenzie, powiedział, że jesienią ubiegłego roku rekomendował pozostawienie w Afganistanie 4,5 tysiąca żołnierzy, mimo zawartego przez poprzednią administrację porozumienia z talibami. Pytany, czy operację ewakuacji z Afganistanu można nazwać sukcesem, generał Milley odpowiedział, to był logistyczny sukces, ale strategiczna porażka. Później sprecyzował, że mówiąc o porażce, miał na myśli całą 20-letnią wojnę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Podczas briefingu w Białym Domu dziennikarze przypomnieli, że w wywiadzie dla telewizji ABC Joe Biden zaprzeczał, by dowódcy rekomendowali mu pozostawienie w Afganistanie kilku tysięcy żołnierzy. Rzeczniczka prezydenta odpowiedziała, że w tym samym wywiadzie mówił on, że opinie jego doradców były podzielone. W Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W ciągu 4 dni widzowie obejrzą ponad 90 produkcji o tematyce historycznej. Będą one rywalizować w 5 kategoriach konkursowych. Międzynarodowa fabuła, międzynarodowy dokument, dokument polski, wideoklip i reportaż radiowy. Przełom września i października w Gdyni to od lat gratka dla miłośników kina historycznego. Tematem przewodnim zarówno fabuł, jak i dokumentów jest wolność, a z tym zagadnieniem mierzą się twórcy z wielu państw. Do mocnej grupy Czechów, Węgrów, od ubiegłego roku Chorwatów w tym roku dołączy grupa twórców, animatorów życia kulturalnego, społecznego z Gruzji. Mówi dyrektor i twórca festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski. Mocnym punktem programu jest międzynarodowy konkurs filmów fabularnych, a w tym roku będzie można zobaczyć nominowaną do Oscara Aidę. Film, który ma bardzo wiele warstw, bo on ma warstwę mocną, uczuciową, miłość, miłość w rodzinie, miłość kobiety, mężczyzny, miłość do wolności. Zapowiada przewodnicząca jury międzynarodowej fabuły Bożenna Intrator. Stawkę konkursową uzupełniają dokumenty polskie i międzynarodowe, a także wideoklipy i reportaże radiowe. Z Gdyni Karol Darmoros, Polskie Radio. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze mną w studiu Dariusz Urbanowicz, czyli pora na sport. Czekamy na dzisiejsze popisy Roberta Lewandowskiego. Jego Bayern zagra w Lidze Mistrzów z Dynamem Kijów. Ale jeszcze przypomnijmy ciekawsze wyniki z wczoraj. Sensacyjna porażka Realu Madryt z Szerifem Tiraspol. Uwaga, uwaga, 1-2. Liverpool zabawił się z FC Porto 5-1. PSG wygrał 2-0 z Manchesterem City. Pierwszą bramkę we wciąż nowych barwach zdobył Messi. Robimy przeskok za ocean, bo tam polskie tenisistki walczą w turnieju WTA w Chicago, w turnieju, w którym jest o co grać, bo suma nagród to blisko 600 tysięcy dolarów. We wtorek w wietrznym mieście Magdalinet w singlu odprawiła z kwitkiem w dwóch setach Amerykankę Coco Vandenbergę 6-1, 6-4. Następnie wyszła na kort z Alicją Rosolską. Reprezentantki Polski awansowały do drugiej rundy. To nie koniec jednak dobrych informacji z tego turnieju. W pojedynku singlowym przeciwniczką Polki była w przeszłości 9. rakieta świata rankingu WTA. Amerykanka, która próbuje po problemach z kontuzjami wrócić do wielkiej rywalizacji, grała bardzo chaotycznie. W pierwszej partii Linet szybko obijała prowadzenie 5-1. Bardziej wyrównana gra była w drugim secie, ale dominacja poznanianki ani przez chwilę nie była zagrożona. Po sukcesie w deblu i niedługiej przerwie Magda Linet znowu wyszła na kort. Tym razem, aby wraz ze swoją partnerką Alicją Rosolską rywalizować w deblu przeciwko Amerykankom Muhammad i Peguli. Polki uzyskały awans. Po dwóch setach był remis 1-1 w decydującym momencie, wygrywając 10-8. Świetnie w Chicago zagrał inny polski debel Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch. Nasze panie w dwóch setach 6-4, 6-2 wygrały z utytułowanymi Belgijkami Kleister i Flipkens. Obie nasze pary powalczą teraz o ćwierćfinał. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jedne grają na korcie, inne przy stole. Wracamy na stary kontynent, a dokładnie do Rumunii. O 9:00 powinien tam rozpocząć się inauguracyjny mecz. Broniące brązowego medalu drużynowych Mistrzostw Europy Polki zagrają z Angielkami, a wczoraj już zaczęli ping-pongiści. Polska, Hiszpania 3-1 i jutro podopieczni Tomasza Krzyszewskiego zagrają z Austrią o ćwierćfinał. Sport w Trójce już za godzinę. Deszcz spadnie w Szczecinie i w Zielonej Górze, oprócz tego w całym kraju już sucho. W Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, w Katowicach czy w Krakowie dzisiaj niebo pochmurne. Reszta kraju raczej słoneczna. Temperatury od 15 stopni na północy, przez 17 w centrum, po 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkowi spisowemu podlegamy wszyscy. Możesz spisać się samodzielnie przez internet na stronie spis.gov.pl lub przez infolinię, ale tylko do chwili, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Pamiętaj, nie możesz odmówić mu udziału w spisie. Grozi za to kara grzywny 5000 zł. Zatem spełnij swój obowiązek i spisz się już dziś. Liczymy się dla Polski. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Electrolux teraz za jedyne 1999, taniej o 400 zł. Srebrna dwumetrowa lodówka Bosch No Frost teraz taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

standing on my own and I ugly cried to Bridget Jones. Does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. If my girlfriend makes more money than I do, and I love my mama 'cause she's the best, if I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. Yeah, there's too many men down to be told how they got a man on up. There's too many men down to be told how they not man enough. I am what I am and there ain't nothing I can rise. Dwie minuty po ósmej. Jakie patenty MacGyvera można wykorzystać w życiu codziennym? Bo właśnie, to się nazywa lifehack dzisiaj. Czyli na przykład takie porady ułatwiające nam życie, jak idziemy na plażę, żeby wziąć na przykład po kremie do opalania opakowanie, wyczyścić w środku, umyć, a do środka chować na przykład pieniądze i karty kredytowe i wtedy przecież kto by się połasił na olejek do opalania, kiedy się kąpiemy i zostawiamy bez opieki nasze rzeczy. To jest lifehack, ale w takich lifehackach, a tak naprawdę takich wykorzystujących zagadnienia techniczne, przodowało dwóch ludzi, Adam Słodowy i Angus MacGyver. MacGyvera pamiętam numer z chłodnicą, dziurawą chłodnicą, gdzie MacGyver uszczelnił ją jajkiem, po prostu wbił tam do tej chłodnicy jajko, ono się tam ugotowało, no i chłodnica jak nówka, można było cisnąć dalej. Pytanie, co potem? No ale dobrze. Szanowni Państwo, dzisiaj w trójce do trzeciej będzie o zupie disco. Jest to inicjatywa z okazji nowego święta wprowadzonego przez ONZ, Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat strat i marnowania żywności. O tym parę słów dzisiaj. Celem tego projektu jest edukacja na temat skutecznych sposobów ograniczania marnotrawstwa żywności. I to dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia. W programie trójka do trzeciej. Czyli po godzinie 11. A na zegarach 8:24 w tej chwili Slash i jego utwór z solowej płyty zatytułowany By the Sword. With the horses that you ride and the feelings left inside, comes a time you need to leave all that behind. Well, they claim they'd like to know anyone could let it go, and the people gather round for the last show. Possessions 29 minut po godzinie 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję do wykrywania niedozwolonych zapisów w umowach. Ma to pozwolić m.in. na lepszą ochronę konsumentów. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny powiedział, że urząd ogłosił właśnie konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego, które będzie wspierać urzędników w wyszukiwaniu klauzul niedozwolonych, czyli zapisów, które nie mogą być stosowane w umowach. Pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie naruszeń, a także szeroki, bieżący monitoring umów przedstawianych konsumentom. To pierwszy projekt, w którym nasz urząd będzie wdrażał oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Zadaniem projektowanego narzędzia ma być wyszukiwanie postanowień abuzywnych, zarówno w umowach dostarczanych przez konsumentów, jak i wyszukiwanych samodzielnie na stronach internetowych przedsiębiorców i sklepów internetowych. Konkurs został ogłoszony we współpracy z GovTech Polska, który koordynuje kluczowe projekty cyfryzacji w Polsce. Według wyliczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przekraczający 500 mln zł budżet trzeciej edycji programu Mój Prąd skończy się w przyszłym tygodniu. To oznacza ostatnie dni na złożenie wniosku o dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne. W Polsce powstało europejskie zagłębie produkcji sprzętu elektronicznego. Jak czytamy dziś w Rzeczpospolitej, w naszym kraju powstaje 35% całej unijnej produkcji sprzętu AGD. Sektor i podwykonawcy zatrudniają ponad 100 tysięcy osób. W pierwszym półroczu eksport dużego AGD wzrósł o blisko połowę. A więcej wiadomości gospodarczych w Trójce przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Za oknami dzisiaj temperatury iście jesienne. Od 15 stopni na północy przez 16 w centrum po maksymalnie 19 na południu to Kraków. Pochmurny dzisiaj Kraków. Podobnie pochmurnie będzie w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, a w Zielonej Górze i Szczecinie no na dodatek możliwe opady deszczu. Słonecznie natomiast w stolicy Warmii i Mazur, na Podlasiu, na Mazowszu, ale także Rzeszów, Lublin, Kielce, Łódź. Tutaj tylko czasami słońce schowa się za chmurami, które smętnie nie zasnują nam niebo. Trójka. Program trzeci. All my life. Oh yes, he knows me, and he knows I'm right.

A przy jakich wątpliwościach i dlaczego rozsądna? Wątpliwości są dlatego, że bardzo żałuję, że jako Polacy, użyję tego słowa, jako klasa polityczna nie potrafimy w sprawie elementarnej, najważniejszej zresztą sprawie, w sprawie bezpieczeństwa mówić jednym głosem, w odróżnieniu od innych nacji. To jest bardzo zła sytuacja i bardzo zła wróżba na przyszłość. Czyli gdyby opozycja i władza mówiły jednym głosem w sprawie tego, co się dzieje na granicy, to wtedy nie byłby według pana konieczny stan wojenny? Przepraszam, myślę, że byłoby inaczej w Polsce i na granicy i byłoby inaczej w Unii Europejskiej, inaczej byłoby też w Turowie. Wydaje mi się, że niestety, nie wiem na czym to polega, ale to jest bardzo przykre, że w sprawach dotyczących wszelkich zagadnień zewnętrznych spory powinniśmy załatwiać dyskretnie albo przy wyborach, natomiast powinniśmy jednak mówić jednym głosem. Jest to rozgrywane w Brukseli, jest to rozgrywane w Mińsku. Czyli właściwie jest winą opozycji to, że został ten stan wyjątkowy wprowadzony? Tak to tego nie powiedziałem, że jest winą, bo to nie poprawia atmosfery. Mam żal i jestem rozczarowany. Natomiast szukanie winnych to droga do eskalacji jeszcze sporu i konfliktu wewnętrznego. No niekoniecznie, bo też, żeby wiedzieć, co jest złego, to też trzeba ustalić, kto w czym zawinił. Nie, tu bardziej chodzi o zasadę, a nie nawet o rację. Uważam, że bezpieczeństwo, a jako społeczeństwo, jako naród, jako państwo mamy doświadczenia fatalne z przeszłości i zawsze w obliczu zagrożeń Polacy się jednoczyli. Jest dzisiaj inaczej. Jest pokój, co prawda, ale to przykre. Ja nie jestem historykiem, ale ta elementarna wiedza historyczna nie pozostawia złudzeń, że to jest fatalna sytuacja. Jak wiemy, można przedłużyć stan wyjątkowy jedynie o 60 dni. Czy w związku z tym MSWiA oraz Ministerstwo Obrony Narodowej powinny postawić Straży Granicznej i wojsku konkretne zadania i cele, to co się powinno wydarzyć w ciągu tych kolejnych 2 miesięcy, bo właściwie co się do tej pory, w czym ułatwił ten stan wyjątkowy? My nie bardzo przede wszystkim wiemy. Pani redaktor, przede wszystkim uważam, że ja się trzymam starych praw i starych przysłów. Na zimne się dmucha. Uważam, że ten stan wojenny na pewno nie pogorszył, poprawił sytuację. Wyjątkowy o tyle, stan. Że ten stan wyjątkowy udaremnił szokujące, niesamowite widowiska na granicy polskiej. I to jest też związane z tym, co mówiłem przed chwilą. Gdyby odpowiedzialność była ważniejsza niż własne korzyści polityczne czy spory, myślę, że nie byłoby takiej sytuacji. Natomiast pytanie trudniejsze jest, co będzie za 60 dni, no co właśnie. Będzie dalej. To są pytania bardzo trudne. Ja myślę, że nie możemy tego stanu wyjątkowego, jak sądzę, w nieskończoność przedłużać, ale jest to czas, bezcenny czas. No nie ma nawet takiego prawa, żeby w nieskończoność przedłużać. Tak, tak, tak. Ale myślę, że są granice, nawet w jakimś szaleństwie. No, mówi się, że szaleństwo nie ma granic, ale ja myślę, że przychodzi refleksja, przychodzi opamiętanie. Jest to czas na próbę porozumienia wewnątrz naszego kraju, wzmocnienia pewnych mechanizmów. To jest bardzo trudny temat. Tutaj nie ma łatwych odpowiedzi. Ale pan coś ma na myśli konkretnego, mądry, żeby... panie pośle? Coś konkretnego, pan, wzmocnienia pewnych mechanizmów. Coś konkretnego pan ma na myśli? Chodzi o to, żeby opozycja... Żeby opozycja powiedziała, nie, my się odsuwamy od tej granicy, my tam nie będziemy jeździć z żadnymi torbami, z żadnymi inicjatywami pomocy nieuzgodnionej, tak o to chodzi? Pani redaktor, proszę nie oczekiwać ode mnie wiedzy specjalistycznej, natomiast na zdrowy rozum uważam, że utrzymanie przy takiej eskalacji, przy takim napięciu, przy działaniu z poparciem rządu białoruskiego, szczelności granicy jest zadaniem bardzo trudnym, nawet dla dużej grupy żołnierzy. Te zasieki, te płoty, to wszystko jest jak widać niedoskonałe, bo co chwilę słyszymy, że jednak się pojawiają na terenie naszym osoby, które potrafią to sforsować. Wydaje mi się, że ten wysiłek, również współpraca i uczenie się na przykładzie Litwy, Łotwy, jak zrobić, żeby granica była maksymalnie szczelna, bo wtedy i dramatów mniej, i sporów mniej, i stan wyjątkowy, jego sens i znaczenie będzie mniejsze, prawda? A proszę mi powiedzieć, jak pan znany od lat ze swojej empatii pogodziłby konieczność obrony polskich granic przed zalewem migrantów z chrześcijańskim obowiązkiem niesienia pomocy potrzebującym? Wbrew pozorom, muszę powiedzieć, nie mam jakichś wielkich z tym problemów. A dlaczego? Dlatego, że powołując się na Ewangelię i Pismo Święte, ci, którzy tak najbardziej się na to powołują, zachęcam do starannej lektury. I dla mnie jako chrześcijanina najważniejszy jest taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi, kiedy chyba święty Paweł prosi Boga o mądre oczy serca, o roztropne serce. Serce jest kluczem i najważniejszą rzeczą w życiu. Sercem się trzeba kierować, ale trzeba myśleć. I uważam, jest takie powiedzenie bardzo ciekawe, ono kiedyś padło w mojej historii politycznej przed laty, w bardzo szczególnych okolicznościach, ale warto je przytoczyć. Mianowicie miłość, siła pozbawiona miłości prowadzi do przemocy, okrucieństwa. Ale jest druga część tego powiedzenia. Panie, przepraszam. Że już kończę. Że miłość pozbawiona siły i zdecydowania prowadzi do bezradności. Dobrze, ale konkretnie, to bardzo pięknie brzmi, ale co można zrobić? No dobra, ale co można zrobić? No panie pośle, pięknie brzmi. Będzie, może pan tu cytować, przytaczać różne mądrości? To nie chodzi o piękno cytatów, tylko chodzi o naukę płynącą. Pani redaktor, to jest to samo, co ojciec wobec dzieci ma być. Tak samo państwo wobec cudzoziemców. Musimy być wymagający, musimy być zdecydowani i nie możemy ulegać taniej, sentymentalnej i bardzo uwodzicielskiej pokusie, bo za tym kroi jeszcze większe nieszczęście. Na pytanie, co zrobimy, jeżeli będzie 3000 ludzi na granicy, nikt nie odpowiada. Wszyscy się użalają nad 30. Jedno życie ludzkie jest najważniejsze i przecież nikt z nas nie jest człowiekiem bez serca, o co pani zagadnęła. No właśnie, bo wiemy, że tam umierają ludzie z różnych przyczyn, z wycieńczenia, także z powodu innych chorób, które prawdopodobnie mieli. Więc co, my mamy po prostu, nie wiem, świeczkę zapalić taką symboliczną, wirtualną? Pani redaktor, przede wszystkim w takich sprawach ostrożnie i delikatnie, precyzyjnie. Tam umierają ludzie. Jeżeli umierają ludzie za granicą, za tym paskiem granicznym, to umierają na Białorusi. W Polsce, na naszej ziemi, jeżeli znajdzie pracownik czy obywatel kogoś, kto umiera, pomagamy. My nie jesteśmy krajem ludzi bez serca, żeby było jasne. Ani pani, ani ja, ani słuchacze. Panie pośle, dzisiaj, czy coś się zmieniło? Mam nadzieję, że nie. Sejm miał się zająć zmianami w podatkach w ramach Polskiego Ładu. Tak to aktualne? Dziś się zajmie. Jestem w Komisji Finansów Publicznych, no z niesłabnącą uwagą śledzę niezwykłą historię Polskiego Ładu, bo to jest naprawdę ogromne zamierzenie. To taka jak James Bond prawie, ta historia Polskiego Ładu, tak? Pan mówi, taka niezwykła. Jest niezwykła, bo ja byłem przez 20 lat karmiony jednak w polskim parlamencie, w rzeczywistości polskiej, skrajną ideologią liberalną. Od kilku lat to się zmieniło, a Polski Ład jest kolejnym bardzo poważnym krokiem, który w sposób ogromny, rewelacyjny i rewolucyjny zmienia to. Ale w jaki sposób rewolucyjny, rewelacyjny? Czy on rzeczywiście te niesprawiedliwości może nie niweluje, ale poprawia coś w tym względzie w sposób istotny? Już mówię. Najlepiej na przykładzie to podać. Jest w polskiej rzeczywistości, było do tej chwili, ma to się zmienić. Taki prosty przykład. Składki zdrowotne, składki ZUS-owskie płacimy według różnych systemów. Było i jest wstydem, że osoba, która zarabia kilka tysięcy złotych, płaci taką samą składkę zdrowotną, jak osoba, która prowadzi działalność i ma milion dochodu. Zgodzi się pani i państwo, że to jest rzecz i nikt tego nie był w stanie zrobić. Ani SLD, ani Platforma, ani my jak rządziliśmy. Natomiast dzisiaj, na skutek refleksji i zmian, kwota wolna od podatku, przecież to były śmiechy. 3000, 2700, 2800, niezmieniana od kilkunastu lat. Robimy 30 tysięcy. To są Czyli zmiany pan jest ogromne, a przede wszystkim entuzjastą tych zmian, tak? Pani redaktor, pani spytała przed chwilą o empatię, o serce wobec cudzoziemców. Miejmy trochę serca i empatię wobec własnych obywateli. Wobec ludzi wszystkich pytałam o empatię. Wszystkich, pani redaktor, ludzi. Wszystkich, to się pięknie mówi, jak pani powiedziała, pięknie się mówi. Przede wszystkim o najsłabszych, o tych, którzy mają najtrudniej. I Polski Ład jest dla nich przede wszystkim adresowany. Panie pośle, ale czy to nie jest tak, że władza w szerokim znaczeniu sięgnie nie tylko do tych głębokich kieszeni, ale nawet do tych kieszeni, że tak powiem, przeciętnych obywateli, żeby pomóc tym najbiedniejszym? Może to jest tak, słuszne, ale czy tak być powinno? Czy to jest nieuniknione? Pani Żeby redaktor, również osoby, które zarabiają przeciętnie, troszkę stracą, jak pan wie. Nie mamy czasu, bo audycja się kończy. Powiem pani, że niesamowicie pasjonujący jest spór, co to znaczy przeciętne? Co to znaczy klasa średnia? Pani redaktor, niech powie, to jest klasa średnia. Proszę pani, bo jak ja słyszę w niektórych gazetach liberalnych i jak słyszę od opozycji, że osoba, która ma 1 000 000 złotych, to jest klasa średnia. Ale ja nie mówię o osobach, które mają 1 000 000 złotych i o tych wszystkich wyliczeniach, które pokazały, że osoby, które nie zarabiają 10 000, tylko zarabiają kilka tysięcy, nie zyskają na tym. 8 tysięcy. Niewiele, ale stracą, tak? Nie ma ten krótki czas, bo niestety płacimy cenę wysoką jako rządzący za niewiedzę niestety i słabą informację. Otóż chcę pani powiedzieć w Radiu w Trójce, w Radiu Polskim Radiu, że polska mediana dochodu wynosi 4800 brutto. To znaczy, że połowę obywateli naszego państwa zarabia 4000 i mniej. I mniej. I w tej chwili to, co my proponujemy, a więc średnia klasa, to jest klasa między tym 4800, czyli średnią, tą średnią wartością, a podwójną średnią krajową. Panie redaktor, osoba, która ma 10 tysięcy, to jest niestety w Polsce naprawdę rzadkość. Proszę to zrozumieć i proszę to przyjąć. I my kierujemy Polski Ład przede wszystkim do najsłabszych. A oburzenie tych, którzy mają dobrze i mają bardzo dobrze, przede wszystkim idziemy w kierunku Europy. To jest ciekawostka. My Polskim Ładem przybliżamy Polskę do standardów europejskich. A jeśli chodzi o, właśnie jak pan powiedział, no, to na zakończenie zapytam o spór polskiego rządu z Unią Europejską. Czy pan podpisuje się pod wszystkimi wypowiedziami, postulatami i w ogóle stanowiskiem swojego szefa Zbigniewa Ziobry? Jak wiemy, to stanowisko jest ostre, twarde, inne niż Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam bardziej łagodne spojrzenie, natomiast jestem w Solidarnej Polsce i na szczęście jest to partia, gdzie możemy się różnić, czasami nawet bardzo wyraźnie, i forma i ostrość wypowiedzi to nie jest w moim tonie, bo ja jestem raczej człowiek łagodny. Natomiast istota stanowiska naszego, czyli nasze obawy, które wyraziliśmy, dystansując się od tego, co zostało postanowione w grudniu ubiegłego roku, niestety, w gorzki sposób to powiem, wydaje się potwierdzać. Ale satysfakcji nie mamy z tego żadnej. Wyraźnie mówimy, że Polska wszystkie zobowiązania, które przyjęła na siebie, realizuje. Natomiast nie zgadzamy się, żeby nam narzucać zobowiązania i sprawy, co do których nie daliśmy jako państwo suwerenne nikomu mandatu. A to się niestety dzieje. Czyli Unia jest agresorem, tak jak mówi pan wiceminister Warchoł? To mocne słowo. Już powiedziałem jeszcze raz. Retorykę bym raczej zalecał ostrożniejszą. Czy mówić o agresji, czy o okupacji, co powiedział kolega Suski. Tego typu języka bym nie stosował, bo jest ogromna różnica między agresją czy okupacją, a tym, co było w historii. Musimy bardzo uważać na formę. Forma, w jakiej mówimy, co mówimy, ale najważniejsze czasami jest, jak mówimy. Ale mówię tutaj kamienna... I najważniejsze jest, żeby skończyć o czasie. I kamienny spokój. I ważne jest też, żeby skończyć o czasie, co mi się niestety nie udało. Ale dziękuję bardzo. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Seba, no? A przeceny na słuchawki? W Media Expert? Mają. A na laptopy, Seba? Mają. A na smartfony? No raczej, że mają. Przeceny dla studentów? Teraz w Media Expert mają. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. No i przyszła już.